سورته بقره 268 آیات ده 260 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا وعلم ان الله عزيز حكيم. سوره بقره سلور حصو اول حصہ کې سلیاتونو پای کې اثبات توحید او دویم حصہ کې شپږو آیاتونو پای کې اثبات د رسالت او نه اعتراضات د يهودو او درې مېسه کې مضمون د جهاد او د جهاد د پاره درې منازلو سلورم مضمون شروع په بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی چې خرچو کوي خیراتونو کوي مالونو لګوي چا چې مالو لګاو داغه مثال بیانې چا چې اونو لګاو داغه مثالم بیانې او د اصحاب رشد د نیغ لاره والا او د اصحاب الغی د کګی لاره والا خلقو بیان یو کو مخک چوغورا چپکګل روان دی لکه نمرود شو شیطان بېمانه او چې په سہی لار روان دی انبیاء علیه السلام ابراهیم علیه السلام او عزر علیه السلام دلته کې په اصحاب الرشد بل مثال پیش کړي د ابراهیم علیه الصلات و السلام چې ابراهيم عليه السلام الله نو سوال کې چې الله ته په څنګه عملي ژوند کې نو دا نه چې داغه شک او چې عملي ژوند کولې شی او کنه الله زما یقین دی چې ته عملي ژوند کولې شی خو په کیفیت بسنګي دا چې به ژوند کې دا چې به پیدا کې لکه څنګه چې دنیا کې د یو بل انسانان پیدا کیږي د نطفه نه پیدا کیږي د ګټې نه پیدا کیږي لکه چې هغه اوغه د ګټې نه پیدا شوی و کنا په کومه طریقه پیدا کې نو الله دا غي بیان کړي وایز قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى یاد کچوي ابراهيم عليه السلام اي زما رب او هيا متا په کوم کیفیت ژوند کې تملو لرا ا کیفیت بسنګي قال نوی الله اولم تؤمن آتا یقین نده کلی اولم تؤمن ستا یقین نشتا تا ایمان نده روڑه دا مانا نا آتا یقین نده کلی یقین نشتا قال نوی ابراهیم علیہ السلام بلا بشک اللہ زما یقین شتا پجوندی که دلو دمرو بانده لیکن دا تا پوس مکلی دا کیفیتا دا دید پارا ولکن لیطمئن قلبی چې مضبوط شي زما زړه چې زړه می مضبوط شي د مضبوطوالي د اطمینان د لړ د پاره دا سوال کوم قال ان وی الله فخذ ارباطه من الطير ونسا سلور د مرغانونه سلور مرغانونه نسا او هغه سلور مرغانونه سرونه غوس کا او سرونه علاوه د سلور مرغانو غوهه په یو لنګری کې واچوا مارغان سرت لریکا او هغه سلور مارغان چکنی کا او ټکوا زره زره کا نو غوغه به قیمه شي چې زره زره شي نو داغه سلور مارغان غوخه چې تا زره زره کړه داغه نه لګرواله په یو ډیرې کې دا لګرواله په بل ډیرې کې دا لګرواله په بل ډیرې هبل پسلورو ډیر کو باندې هغه خیمه لګه لګه کیدا او هغه سلونو خو بتا سره موجودی سر رالا او هغه وخت आवाज کوا چې باز وغه برازي او د سر د باز سره یوځی کیږي او الوزیبا کونترا سر رواله نو وخت به आवाज وکړي وغه برازي او د کونتره د سر سره یوځی کیږي او کونتره به تی جوړیږي تاوز سر راوالا نو غوخه برازی او د تاوز د سر سبا یوزه کیگه او تاوز بطی جوڑیگی دا مانا پوش قالوی اللہ فخوزو نسا ارباتا منتوی سلور دمارغانونا فسرهن بعد ان تمیل الیکا یومانا فسرهن قطعهن زرزرکا دے مارغانو لرا بعد ان تمیل الیکا پس داغینا چتا عادت کری دخبل زان سرا اولی زان سرا عادت کا آسلور مارغان چې مانوز دیکلو عادت دیکلو سرنو تی غس کا او سلور مارغان پا یو لنگری کی واچوا او بیای زرزرکا پوش کرن فسور هننا چکنکا دیلرا زرزرکا دیلرا بعد ان تمیل الیکا پس داغینا چتا عدد کلی دق پل زان سرا سم جعل علا کل جبلی بیا که دا پا هر یو غر دده وغنا جزان لگ لگی سا بیا لگ لگی سا که دا سم دعو هننا یا تینک سایا بیا آواز کوا دیتا را بلد وغو لرا رازی با تا تساین پا جلتی پا تلوار آغی وغا با رازی او داغین با مارغان چتا کم سر لاس کې نیولې اک شیبت جوړي دا وغنا والم پوشا ان الله عزیز حکیم بشک الله دې زور او حکمت والا اوس د ابراهیم علی السلام ا حدیث کې چراجی چې د ابراهیم علی السلام شکو نحنو احق بشک من ابراهیم منګ دې لایق یو په شخص د ابراهیم علی السلام نه حضرت وای یعنی چاغه شک کړو نو موه بها مخا شک کو باز خلک دا معنا کوي دې حدیث نحنو احق بشک من ابراهیم بخاری کې سلور ز دا روایت راځي نحنو احق بشک من ابراهیم منګ دې لایق یو په شک کولو سره د ابراهیم علی السلام نه چاغه شک کړو حضرت موخ بخا مخا شک کو نو چې شک یو ها په مسله کې چې دا مسله صحیح ده او که غلطه ده نور ته ولی بیا ځان غورځاو ورته خلک په شک باندې ځان غورځي نه نه دا خبره دا معنا غلط ده کم خلک کوي ما نحنو احق بشک من ابراهیم یو معنا دادا منګ دې لا یخیو بی ازالت الوهم پلرکولو دا وهم د ابراهیم علی السلام نا الله چې د ابراهیم علی السلام هغه شک او وهم دې لرکړو په دلایل سره یعنی کدا الله په دلایل د توحید کې شک وې نو موږ به شک کړو لا ابراهیم نو ابراهیم علی السلام ذکر او حضور یقینو چې په دې مسله د توحید باندې هغه غسهور تزان گزار کړو کاغه شک وی چې د میدان کې خشاک را جمع کیږي او زو په سو زما نو بیا ول د دې مسلې بیان کا خو به غلې شوی وی چې نه بای زما خپل د مسلې کې شک لري نه لو کان فی ادلته یومنا منازل السائرین کې دا کئ کچر توی په ادلو د الله کې شک نو من به شک کړي او لای ابراهیم پوشکن منګ بشکړو دا خو شک نو اخو یقیني خبره وا پوه دا حدیث معنا دا ده دیم معنا دا حدیث دا کوي نحنو احق بشک بازالت الوهم عیانن الله چې څنګه د ابراهیم علی السلام هغه وهم دل لري کړو چاوي دې په خپل سترګو باندې وینم په سترګو دې وته هو دل هغه مارغان ژوند کول نو اللہ ماتیم پخپل استرگو خوایا حضرت وی نبی علیہ السلام زده اللہ اقیمہ پلر کرو دو وهم نو اللہ بربو تو میراج واقعا کی او اللہ تا جنتو خودو اللہ تا دوزخو خودو بره او تا او خودل چه دا میوی بی دا بی سودخاری او تا او خودو نو پسترگو سنگ چه تا دا ابراہیم علیہ السلام دیر سیزون آغا تا خودلیو او داغا وهم دلره کلیو نو اللہ عظم دیر لائقی مماتیم پسترگو خوایا نو نبی علیہ السلام دا اللہ دیر سیزون برا پسترگو بانو خو پوش کنه دا معنا دا حدیث من بشک کرے ان ابراہیم علیہ السلام دا معنا مثل اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صفت دا اس ترغیب ورکی انفاق تا چه مال خرچ کئی مالو لگوئی صفت دا کسانو ينفقون چه خرچ کئی مالو نقبل دی رکو کے دو مثالونو دا خلقو دا پار بیانے چه دا اللہ دا رضا دا پار خرچ کئی او دو مثالونو دا خلقو دا پارا چاگه دا نام و نشان او دا ریا دا پار خرچ کئی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله صفات کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په لار د الله کې کم اصل حبت مثال پشان د دانې دي تو را کړه مړه مثال پشان د دانې دی چې زرغونې دا دانا سبا سنا بلا او وګي په کل سنبلتين په هر یو وګي کې میا تو حبا سلدانی وی والله یضاعف لمن یشاء الله د چن کې چاله چخو غشي والله واسع علیم الله دې فراح کوونکې پویا ګور مثال بیان کا مثل الذين ينفقون السوق چې دا الله د رضا لپاره خرج کوي ها دا داسې دی لکه چې مثال داسې دی لکه چې یو دانې کما صالح حبته مثال په شان د دانې دی چې زرغونه دا دانا سب سنا ویلو وږي پال یو وږي کې میا تو حبا اصل کې دانې نا وو خرانګې جوړ شي وې زما غنم بوټې کړي یو دانې او غسوک ځسي بوټې وو کی کړه وو خرانګې وو کی وو سانګې او هر یو خرانګا او سانګې کې برسې یو وګي او په هر یو وګي کې سو دانې سل دانې نو یو پسو هغه دانې د یوې سو دانې جوړې شوې وو سو دانې جوړې نو چې یو روپۍ دې د الله د رضا لپاره په سې طریقه ورکړه نو د یو روپۍ نه یو په وسو جوړي دا ادنا ده والله یضاعف لمن یشاء او ولاد چنکې چاله چغو غشي نو د سوال له وسو د چن سو راځي سوال سوا ورکې والله چې نور مخلاص پکې نو واسع علیم فراخه کولو والا پوه دی یو روپی نو روپی خو سوک نو ورکی لس روپی ورکی شل روپی ورکی سل روپی ورکی نو چه داغا سلو پنزوسو اصابو که پسی نید دی ورکلی نو ممکنه دا چاگا پا لکونو بدل شی دا اذا انسان حالت بانه منحصر دا کله یو انسان دیر عجز و غریبی و مازورمی او سره دا غینا هغه د الله د دین د پاره خرچ کړي مال لګي نو کې دې چې دا هغه یو روپی په یو لاک بدل شي واسونه علی کې دې چې په یو کرول بدل شي او بلې کې دې چې هغه خاصم گزاره کیږي نو دا هغه نه دا لکمی کې دې چې په یو لسی بدل کی خو یو په لسا ادنا ده او سیوا فلهو خیر منها واسع علیم لکه یو ځای قران کې راځي من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالحسنات فله خير منها چا چې راتلو کلو پني کو باندې خدایږي لپاره لس درجه دي او چا چې راتلو کلو پني کو باندې خدایږي لپاره غره دا غینه بدله ده یو نیکیو کلو نو لس درجه یو هر باندې لس درجه ورکه اپنا بس نفس چې دی ویل د لس ملاوشي خو که اخلاص دی پکې د الله د رضا پکې غربتم پکې او سره د تکلیفونو نو د منګای دورم یو صدا یان ته نیکی کې او ته مال لګې نو کې دې شي خیر منها یو په لس ورکی یو پا کروڑی ورکی یو پا لاکی ورکی یو پا ایڈی بی ورکی اللہ تبیابون حسن د نیکوم دغه حالت دی او د خرچم دغه حالت دی. او چې سړی یو کار کوي هر کار چې کوي نو د الله د رضا لپاره کوه. نو د الله پر رضا الله چې رضا کوي نو هغه بیا ډېر سيزونه ور کوي ولا چې سود نه رضای عدل ار صدر کوي او چې رضا نه نو بیا تمامه کو چې مال ورا کی کما صلی حبتن امبت سب سنا بلا اج صدر کړي پاغي بیا په خیمانه فی کل سنبلاتن میتو حبا والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. نو په دین باندې خرج کول ډوره ثواب دی. الذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل په لار د الله کې ثم لا یبون بیانور پسې کوي ما هغه مال پسې انفقو چې دې خرج کو من ننز بادن ولا ازا او نرد بده اے مال خرچ کا ایرا زبداسم که بیا می دل پیسی ور کئی زبداسم که بیا می دل ستعاونو کا زبداسم ولی ما دانو کری دانو کری اشکا داز بادن ور پسیگ را اسم نیشتا بلکه الٹا عذاب دی پیسیم دلالی سواب مونشو او چاگا وازند کری می دی پڑکی وای بیا مرسر کو زوخه په دې نور کوم چې راځي زوخه د الله د دین د پاره ورکوم بیا و مور کوم دین په کار کې مشغوله دي طالب دي عالم دي دین د علما او کاردار چې همیشه یا خپل د دین کار کوي او یا نور د دین کار ته راغوري یا و بیانول لذي یا به درسونه کوي یا و مطالعه کوي دا غي ار یو کار هغه د دین د دین د پاره پوه شي ثم لا يبيعون ما انفقوا من ولا ذا او بیا نور پسې کوي ماغه مالونه پسې خرج کوي مننن زبادنا زکه منان صفت د الله دی ولا ذا او دې ځان ته وي ولا ذا نو رد بده لهم دې له اجر ده دې اند رب به پنځ رب ده دې باندې ولا خوف نبوي رب دې او نو بده غم جنشي چې زبادله ور پسې نکړه یره بم پنی او حزن بم پنی قول معروف و مغفرتون وینا خا او بخنا وردا دا خیرات نا یت بو هازا چور پسیگی اغی پسی ازا رد بدی قول معروف تابداری دا اللہ طبقات الكبرى د ابن سعد مانا کئی اطاعت دا اللہ و مغفرتون او بخنا گورا د دینا چنی خیرات دے اوکوی محلس می خیلالی کردی بیا با یو دیگم نا پخو ما شل میخی میں علالی کری ټول کل میں روٹے کرے وا اپلانو پک خوڑ لگو زدن سخی ما اللہ وی ددین تعالی دا خوچ سبحان اللہ لس خیراتونو لس میخی ری علالی کری خواہی پس تاز بادو کو او دس باد دلی رد بد دی اور پسے کا لچہ داغی پزے دی دا ویلی وی سبحان اللہ نو دا تی بہتر دا لسو دی گنو دا لسو میخونا سبحان اللہ وی بہتر پوښښ نو په دې سيزونو سچ ته هغه پسې بات نه کوي لګي ورکو روزانه شل ډېر 50 سل دا ورکو د الله د دین د پاد نه بلا شي جوړي و ما فرتن وبخنا خيرون غردا دا خیرات نه یت بو هازا چې ولګي هغه پسې هزار دې بده والله غني حليم الله دې بے پروا او استایل شوی حليم بردبار حليم بردبار وس مثال دا خلکو بیانې چاغي دریاکاری د پاره مال خرج کړي تواکې دې عمل هم خراب دي. اے مؤمنانو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن ولزا مباتلو خپل خیراتنا بالمن پس بادن ولزا پردو بدو بیا بیا وي ولې کچا ز بادن اوکړه نو خپل خیرات برباد کړه عزا ورپسې کړه دې بده نو خپل خیرات برباد کړه کلذی کا ابطال للذی پشان تد باطل لودا کس ينفقو چې خرج کوي مالونه خپل رعا الناس لپاره ځان خودو خلقو ته یار زما غوندې سخیشته زما غوندې پختون منګوره پختانه یو منګوره داسې سخاوت کو منګ داسې کو زما په دې کې هر وخت داس کا سناستی زه غواړم اخو ته خوشاله نیم ته په پلانې پرې د خدا سیم زدا سیم ار سه تباګړه یو خې اخیره خراب ولا دې معاملې خراب کړ ځان لا موږ پښتانه یو لا دا شوې زموږ دې ته کوم سم داسکا سبا داسته لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعظام مباتل وی خیراتون خپل پس بادنی او کو د جمعات کار شنو به شل په نور کې د جمعات د تیلو مسله شي نو بیا ګرن نه راکې کد بیلی د بل مسله شي نو 200 بیا نه ورکې لسکه سره روزانه روټي ورکی سخاوت کوي کنه نوم کیږي خو کد جمعات د مسله شي نو بیا پر 200 روپۍ نه لګي بیا لکه جمعات کې 50 بات کوي ها اره که څه نشته نو ولزا او پردو بدو کلذي پشانت د باطل رضا کس چې خرج کوي مال بل د پردان خودو خلقو ته ځان بخي ولا يؤمنو بالله واليوم الاخر ایمان لري په الله او په ورځ د اخر باندې دا خلق نه الله مني او نه قیامت مني پاو ته شو خوشو کو سره پیسې ګټي سره پیسې ورکای او ګدیل شي نو بیا څوک به سپی جنگي څوک ملزان جنگي څوک به ساروی جنگي څوک به انسانان جنگي پاره د پاره سوره لګونو په زړګونو روپي او باسي ورکای په مسلو کما سل سفان نو صفت د خیرات د کما سل سفان مثال په شان د صفت د مین ګټ دے علی چې پاره باندې ترابون خاوري فاسابه وابل النور زی اگرتا مضبوط باران شیبدار وابل شیبدار بارا فترکهو سولا نو پریدی اغیل را صاف سوترا دین قادریگی پیوشیبانی داسنا کسبو چدیو کو واللہو لا دل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی قوم کافرانو تا دسی خیرات دی مثال داسه دے لکه یو مین گٹ دے صفا او پاغیبانی گرد و غبار پریوتے دے دولی بھی پریوتی دی پلسٹکی و خار بھی پرتی دی گند شوی دی خاما خا گندی کی گٹ خو پاغ گٹ چه گرد و غبار پی پروتی خزل گندونا پاغی مضبوط بارانو شو شیبادار نو آگر صفائی کی که نه صفائی کی وزیر زیادہ صفائی کی که نه سنگ چه پاغ تیز باران آگر گٹ صفائی شی نو که یو سلی دیر خامل کئی گرد و غبار پی در نیکو عمالو پروتی خوری آئی اکلا نمودی اکز بادن اکلا نو در نیک عمل ندا سی صفا شو دے لکسنگ چاگ مین گرد در گرد و غبار نا پشی بدار باران صفا کی گی اسم نشتا لایق دیرون اس پوشی کنا نو زبادن خاندہ غلط عمل غلط عقیدہ خاندہ عقیده ری غلط وا کتندی عمل کې نو ګوره د غلط عقیده د وجه نه عمل په انسان کې نه پاتې کیږي سورته فاتر کې وداشي اه الیه یسدل کلم الطیب والعمل الصالح يرفعه خاص الله تخیری کلمه توحید او خاص الله تخیری نیک عملونه او پورته کې دا کلمات نیک عمل را دا چا عمل برخیږي چه دا اگه اقیده دا توحید وی چه توحید نی عمل نخیری نو تا زبادن اوکلا عمل لی خپل خراب کو پا غلط اقیده والله لا یهدی القوم الكافرین او قرآن پا